doncs tindràs o quins concerts tindràs per la Festa Major de Mollerussa. Normalment són il·lusions que moltes vegades són frustrades perquè doncs, bueno, per unes coses o per unes altres doncs, no acabem de gaudir amb segons quins dels concerts, per gustos colors, faltaria més, i tal com alguna vegada hem dit això, doncs també hem de dir aquesta vegada, aquest 2011, doncs que almenys nosaltres aquí al programa estem contents perquè sembla que està confirmat que aquest any, enguany, el 2011, Mollerussa per Festa Major doncs, tindrà un cartell a l'alçada doncs, dels concerts de Festa Major que hi ha per les nostres contrades, també ho veurem el dia d'avui, i podrem gaudir de la presència dels mallorquins Antònia Font, que presentaran, doncs, entre d'altres, aquest Clint Eastwood, el tema doncs, extret del seu darrer treball, el Lamparetes. Tenia moltes ganes de saber doncs, això dels concerts de Festa Major. Sembla que també doncs, tindrem els Hewell, els Buos i d'altra gent que a mesura que ho anem sabent us anirem informant. Bé, i ens relaxem una mica més encara i ho fem amb allò que també ens agrada aquí al programa, que és repassar les novetats. Una novetat recent sortida del forn és el projecte del Ramon Faura, Le Petit Ramon. Va sortir el seu darrer treball, doncs, em sembla que va ser per Sant Jordi, és el seu cinquè disc, el tercer que fa amb la gent de Bank Rover, aquesta discogràfica amb projectes més que interessants, es diu Brow. De fet, em sembla que els dies, aquest cap de setmana passat, els dies 28 i 29, va estar oferint dos concerts de presentació a l'emblemàtic bar espai de Barcelona, l'Helio Gabal, i doncs d'aquest Brow, nosaltres ara fem un tastet en forma d'autorretrat a les 3. Yeah. Amb el cel d'Elvis JB, una noia, per cert, malgrat que el nom a vegades ens confongui, i les percussions marcianes del Xavi Tàcies, el Ramon Faura, Le Petit Ramon, tornen a l'atac. Com sempre, doncs, amb aquestes dosis de, no sé si, no d'adrenalina, però sí de contundència, de folk també psicodèlic, als que ens té acostumats. El Ramon Faura és una persona que té moltes coses a dir, és un personatge amb molt de fons, un professor d'arquitectura, que es dedica a la música i que té opinió, ideologia cultural, doncs, per donar i per vendre. Doncs això, Le Petit Ramon. I tirem endavant i ho fem doncs, recordant això que ens agrada tant, que és anar a escoltar música en directe. Sabeu que tenim un especial interès o que ens agrada, doncs, bueno, de fet, tot el que punxem aquí és que perquè poc o molt ens agrada, però alguna vegada hem parlat bastant bé de la Maika Makoski. I els seus temes en directe, els seus temes que hem escoltat aquí al programa, els seus discos, doncs la veritat és que estan força bé. Tot i que doncs, si algú li hagi volgut, o més d'un, l'haguem comparat amb la PZ Harvey, doncs té la seva pròpia personalitat, però tot això val la pena veure-ho en directe. I això és el que vam poder fer nosaltres doncs, fa no gaire. Parlàvem del Polifònica, el festival que feien a Barbastro just abans de vacances. El festival es feia precisament el cap de setmana de Setmana Santa. I vam poder veure un concert, entre d'altres doncs, també doncs, els Triángulo de Amor Bizarro o Zahara. Però Maika Makoski i la seva banda ens van deixar realment doncs, sorpresos, disfrutant-ho a més no poder, perquè és donar l'essència d'un disc transportat en directe augmentada. Va ser realment un concert magnífic i, clar, no serà el mateix, però ara escoltarem el Level Off del seu darrer treball perquè intentis fer-te una idea i perquè, a veure si piques, i intentis apropar-te amb algun dels concerts de la Maika perquè, clar, l'experiència ens diu que valen molt i molt la pena, allò que sempre diem aquí al Càpsules. Escolta-ho. There's nothing I wanna say anymore. Just give me love. Sí, sí, sí, pots veure, no és que es prodigui gaire a prop de casa nostra la Maica, tot i que doncs, d'alguna manera doncs, està mig afincada a Barcelona, però si tens l'oportunitat no t'ho perdis, perquè és comprovar allò que a vegades passa, no passa sempre, que un artista aconsegueix els seus directes millorar el producte que ofereix enllaunat, en disc, diguen com vulguis, costa que passi això, i jo menys personalment tinc la sensació que la Maica ho aconsegueix. O almenys aquesta és la sensació que vam tenir doncs, amb el concert que va fer-hi al Polifònica. Des d'aquí doncs, també a parlar-te meravelles d'aquest festival al Polifònica, del lloc a Barbastro, a la zona del Somontano, una escapada que realment val molt la pena. I ja que dèiem doncs, això, que parlàvem una mica de festes majors i parlàvem de la festa major de Mollerussa, recordem aquí al Càpsules, recordàvem que doncs, tenim la notícia de que el dia 21, el dissabte de festa major, hi haurà el concert dels Antònia Font, doncs una altra festa major que cau aquí al maig, i de fet abans que la festa major de Mollerussa, de fet ja estem mig dels actes d'aquesta festa major, estem parlant de la capital del Segrià, Lleida, doncs concerts uns quants, per tots els gustos, afortunadament, i doncs des de Pastora, el Xavier Baró, Daniel Raemon, Manel, el Guincho, DJs, los Sirex, em sembla que són, no sé, la veritat és que el cartell és més que variat. És una sort això que tenen aquí a Lleida, i nosaltres doncs, per parlar d'aquesta festa major agafem un petit detall de tota l'agenda que hi ha i ens quedem doncs, amb un concert que ens agradaria poder disfrutar. Serà la nit de divendres a dissabte i són els Nudo Zurdo, Prometo Hacerte Daño. Si nunca te cuidaron, si nunca me cuidaste. doncs això, Nudo Zurdo a la Festa Major de Lleida, la nit de divendres, amb d'altres doncs, acompanyats en aquella nit per Pastora. Un cartell, insistim, més que variat a la Festa Major de Lleida. I doncs continuem endavant amb el Càpsules número 87 ja. I la setmana passada nosaltres doncs no vam fer programa, tot i que teníem previst fer-ho, ens venia de gust, entre d'altres perquè aquest cap de setmana passat a les Borges Blanques, a la cafeteria Eslàvia, hi havia un concert d'excepció, o almenys així ho pensem des d'aquí el programa. Es tracta dels Berry Pomelo i volíem, bueno, ens hagués agradat parlar amb ells per fer una mica, escalfar una mica l'ambient de cara a aquest concert que es feia, diria que es feia dissabte, sí, dissabte a, doncs això, a la cafeteria Eslàvia de les Borges Blanques. No va poder ser per problemes X, però tenim la sort de que els, doncs això, els Berry Pomelo, doncs podem parlar nosaltres avui aquesta nit amb ells, això almenys aquesta és la nostra intenció, i abans de fer-ho, si acaso, doncs això, escoltem una mica de la seva música, parlem del futur de l'espècie amb Berry Pomelo. Escoltant aquí els Berry Pomelo, em sembla que parlarem amb ells una mica més tard. És que el món de la música és molt petit i resulta que el Charim està en aquestes hores, probablement estigui assajant amb la Maika Makoski. De fet, sabem que el Charim havia estat guitarrista de la Maika, ara mateix diria doncs que no, però ens diuen això, que pot ser que estigui, bueno, alguna cosa deuen tenir entre mans perquè estan assajant junts. Doncs bé, nosaltres continuem, farem una mica de temps, i una de les intencions del programa d'avui era repassar l'agenda d'una cosa que ens queda una mica més a lluny, però només una miqueta més a lluny, i una cosa que aquí al Càpsules també altres anys n'han parlat, ens referim a la Fira de Música al Carrer, ai, que em costa, de Vilaseca, aquesta cita anual de prop de la Costa Daurada, amb un cartell sempre amb coses per descobrir. Aquest any, doncs, grups, doncs, com sempre, doncs, moltíssims. I nosaltres, doncs, en repassarem alguns. Un d'ells es tracta de Me and the Beast, una proposta que nosaltres desconeixíem. Són una jove banda barcelonida creada per l'Esther Margarit a la guitarra i la veu, i l'Eli Molina a la guitarra i els cors. Diuen, ara ho farem, doncs, un tast per a veure si això es comprova, que animen a qualsevol que els escolti. Tenen un treball que em sembla que és el 2010, que es diu Fuerza Bien, i d'aquest Fuerza Bien escoltem Tibidabo, a veure si això ens anime a anar a la fira, no al festival, a la fira de música al carrer de Vilaseca. Provem-ho, Me and the Beast. Aire fresc per la música pop barcelonina, Me and the Beast. Sembla que, doncs, potser picarem l'am i ens atensarem a veure'ls a Vilaseca. És una bona excusa per anar a fer un cap de setmana de platja, per exemple, i escoltar música tota l'hora. Doncs això, tot repassant l'agenda de concerts, uns omnipresents, sembla que tinguin el do de la ubiquitat. Estem parlant de Manel, fa poc van estar en Vilanova de Bellpuig, en el concert de l'Estelada, van arrasar, com era d'esperar, i ara, doncs, resulta que, doncs, es prodiguen per terres lleidatanes. És una cosa que no va passar gaire, doncs, amb el seu anterior disc, però que ara, doncs, l'èxit és immens i fa, doncs, que trepitgin les nostres terres tot sovint. I diem tot sovint, doncs, perquè precisament, doncs, estan també dintre dels actes de la Festa Major. Diria que és el dia fort, dimarts a la nit, dimarts dia 10, estaran, doncs, això dins dels actes de la Festa Major de Lleida, però també, doncs, el cap de setmana següent dintre dels actes de la Festa Major de Tàrrega, que també, déu-n'hi-do. I per això és el que nosaltres reclamàvem o ens preguntàvem, doncs, com competiria la ciutat de Mollerussa amb aquests actes, i no sé, doncs, bé, clar, a falta de poder comparar la resta de cartell i activitats, perquè no, les festes majors no només és música, doncs, bueno, veurem a veure com està, doncs, això, aquesta mini competició que podríem plantejar. Nosaltres, doncs, tindrem els Antònia Font i contents de tenir-los, però sí que és veritat, doncs, que tenir els Manel també seria un luxe. En qualsevol cas, doncs, si els volem anar a veure, anem a Lleida, anem a Tàrrega, que quede ben a prop. I dels Manel, doncs, aquest 10 milles per veure una bona armadura, Kenneth Branagh, o com es digui, perdó, és Shakespeare, almenys ells ho van veure en la pel·lícula de Kenneth Branagh, Mucho ruido y pocas nueces. Doncs d'aquest disc escoltem Benvolgut. Benvolgut,

especial. Ja m'imagino l'oncle Jaume per la NASA prenent-se un caraguillo fora la terrassa. Si no fos pel mal d'esquena i pel reuma. I com dèiem, aquesta nit tenim entrevista amb els Beri Pomelo. No sé si a l'altra línia del costat telefònic ens està escoltant el Pol. Pol, bona nit. Hola, molt bona nit. Què tal, com estàs? Doncs perfecte, havent sopat ja. Havent sopat ja. Perdona la indiscreció, Pol, nosaltres teníem localitzat el Xerim per terres de Flix, Pol per terres bigatanes o no? No, no. Ah, exacte. Exacte, sí, ho hem exacte, fet. Exacte, però t'estic parlant des de Mallorca. Des de Mallorca, eh? Sí. I això? Que estàs afincat allà o és visita temporal o com va això? No, m'hi he afincat, cosa de dones. Vale. Hosti, perdona, jo ara començo a enllaçar coses i, bueno, tu mateix me pares els peus, eh? Jo sé que ara mateix el Xerim està assajant amb la Maika Makoski, que la Maika Makoski és mig mallorquina, té alguna cosa a veure tot això que tu estiguis a Mallorca? No, no. No la té. No la té, vale, vale, vale. No la té, no. Però... sí que et dic que el teclista i el trompeta de Beri Pomelo sí que són de Mallorca. Ah, vale, vale, vale. I a causa d'això sí que estic aquí. Vale, vale, entesos, entesos. No em volia ficar en la intimitat de ningú, perdona. No, estava intentant lligar caps perquè dic, hosti, igual hi ha alguna connexió que m'he perdut. Per nosaltres és un plaer parlar avui amb el Pol perquè és el primer cop que parlem amb un bateria i no. Ah, mira. És allò, doncs, ens agrada perquè és, a vegades és un dels doncs això, instrumentistes o membres de bandes més discrets i també tenen tot el valor que se li vulgui donar a qualsevol altre instrumentista. I perdona, i ara sí que me'n vaig directament de les rames. Pregunta estúpida. Bateria és el que toca la bateria? Baterista també o baterista no existeix? Baterista existeix. El que tenim el costum de dir guitarrista, baixista i bateria. Uh-huh. No sé per què al baterista se li ha tret el nom. A lista. No? Vale, vale, entesos. Bueno, deixem-nos estar de tonteries i anem a parlar dels Beri Pomelo, encara que sí que és veritat que el Pol Font, si no m'he equivocat amb el de Font, vaig bé, no? A part de Beri Pomelo, ens podria parlar de Top Models o dels Benitage i d'antigues formacions. N'has tingut unes quantes o compagines amb moltes formacions. És així, no, Pol? És així. Veig que estàs ben informat. No, bueno, intentem una mica. Actualment estàs només centrat en Beri Pomelo o tens d'altres sí. coses? Actualment estic només centrat en Beri Pomelo. Uh-huh. Des de fa poquet, la veritat. Sí? Hem estat 10 anys amb Top Models, uh-huh. Ara molt bé la cosa, però sembla que la cosa ha arribat a una fi. A un punt, sí. Uh-huh. És un punt i a part. No sabem si tornarem a activar la moguda o no, uh-huh. però, bueno, tothom tenia les seves històries, sí. El Ricky G l'ha tornat amb els Baitos 64, fent una gira de reunió, i jo vaig decidir centrar-me una mica més en Beri Pomelo, que sembla que la cosa pinta bé. Doncs mira, m'ho traus de la punta de la llengua, pinta molt bé, no, Beri Pomelo? Esteu a tot arreu, la gent parla molt bé de vosaltres, agenda de concerts, déu-n'hi-do la que teniu, i repercussió moltíssima. Doncs sí, sembla que hi ha hagut aquí una mica de subidón. Ahà. Suposo que ha estat gràcies a la sortida d'aquest segon disc, que també ha anat molt junt amb el primer. Sí. I hi ha molta gent que està descobrint el primer i de cop es dona compte que hi ha un segon, ja s'ha fet una bona promo i ha agradat. Sí, sí, sí. Pues, sí. Jo imagino que no hi ha trampa ni cartó, que diuen, no? Tu em pots explicar com és que ha anat tan junt el Fígaro amb el xurrac esclat? O ha sigut cosa de, bueno, de l'atzar? No, ha sigut cosa del Xerim. Vale, culpable. Culpable total. Uh-huh. Li va venir un moment d'inspiració i va compondre com 20 temes nous. Uh-huh. Així, en un parell de mesos. Hosti. I els vam assajar una miqueta, vam fer una tria, i el Xerim va dir, mira, nois, jo necessito gravar aquests temes ara que els he tret. Uh-huh. Gravar-los d'aquí un any o un any i mig no tindrà massa sentit uh-huh. per mi. Uh-huh. Perquè se n'on tindrà el cap, no? Uh-huh. Llavors vam ficar les manos a la massa, vam intentar fer una gravació econòmica... Sí. i original i ha sortit bé. Sí, sí, sí, sí, sí. I escolta, ara que això, ara que el Xerim no ens escolte, això de 20, de composar 20 temes d'una tacada és cosa de la creativitat o són influències de la petroquímica de Flix i els aires que hi bufin per allà? Ja ets el segon que em demana això, eh? Ah, sí? Doncs si no vols no nuclear al costat, no sé què parlar. Si no vols no contestis, eh? Deixa'm-ho estar. No, no, estem de la nuclear, estem... El nano s'inspira, la veritat. Uh-huh. És que és un tio molt creatiu i realment quan li agafa fort, li agafa. Uh-huh. Per cert, i aprofitant que tu li dius nano, me sembla que la banda és molt jove, i tu, evidentment, ets jove, però tu deus ser dels menys joves dels Barry Pomelo, no? Jo sóc l'avi de la banda. Sí, perquè són molt joves, no? Són jovenets, sí, crec que la mitjana està als 24, 25. Ahà, uh-huh, vale. I tu, en canvi, tens una experiència. Sí, jo ja vinc de tornada, com que diu. I què tal això? Hi ha contrast generacional o no? Tots parleu el mateix idioma? Tots parlem el mateix idioma perquè la música no té edat. Molt bé. Llavors sí que està bé que jo pugui aportar una mica d'experiència amb tot el que ha passat, que uh-huh. ha ajudat molt al grup, uh-huh. i a mi m'ha ajudat molt el fet de tocar amb gent jove amb moltes ganes i uh-huh. molta imaginació. Tu diràs, piles. Exacte, i gent que està en el moment que toca, no? Uh-huh. Molt bé, molt bé. Me n'alegro d'escoltar-t'ho dir. Una cosa, tu em podries dir una mica de... Nosaltres, clar, és la primera entrevista que fem als Barry Pomelo i no, ens agrada doncs, conèixer una mica doncs, la història de cadascun dels grups amb els que parlem. Tu em podries dir una mica això de Barry Pomelo, com s'engega, com funciona, com s'inicia? Això es va engegar pues, igual fa 3 o 4 anys, que jo, amb la casualitat que jo vaig anar a veure un concert d'un tal Pantanito. Hombre. Un tio que fa rumba callejera a tope. Sí. I actuaven en un bar molt petitet de Gràcia uh-huh. i estaven el Pantanito i el Xerim, que l'acompanyava sí. de guitarrista. Uh-huh. I jo de seguida em vaig quedar amb el Xerim i vaig dir, aquest nano, promet. Uh-huh. I vam intimar, vam parlar, vam fer col·legues. Jo vaig intentar ficar-lo de guitarrista amb els Top Models, però no va sortir bé la història, uh-huh. perquè ens vam quedar com a trio. Ups. Llavors vam mantenir la relació durant uns quants anys uh-huh. i llavors es va arribar un dia que els Top Models tenien menys feina i el Xerim també anava més suelto uh-huh. i tenia ganes de muntar alguna cosa. Em va ensenyar totes les cançons que tenia, perquè el Xerim, no t'ho perdis, tenia com 4 discos fets sencers. Mare de Déu. Gravat tot per ell, però no editat, exacte, uh-huh. no és mai sí. la llum, no? Però sí. realment em va passar aquestes cançons i em van deixar impressionat. Uh-huh. I ell mateix, ja, el fet d'anar al col·le amb els altres, que feien magisteri musical tots junts, doncs els va portar un per un. Vale. Et portaré un guitarra, et portaré un baixista, i en 4 dies vam tenir la banda feta. Vale. I ja que és aquell moment, aquella tarda o aquella nit que diu hem de posar un nom a tot això, d'on surt Barry Pomelo? Barry Pomelo ja el tenia ficat al Xerim, aquest nom. Ah, vale. De fet, tots aquests discs que et dic que havia gravat a casa seu... Vale. I estaven com sota el nom de Barry Pomelo. És veritat això que es diu, que estaven com... No estaven editats, però ja tenien les seves portades i tenien el seu treball... Sí, sí, és veritat això? És ben veritat. Amb la portadeta ben xula, amb cada disc amb el seu títol, i realment estaria guapo algun dia que algú ho edités. Perquè jo crec que inclús hi ha versions... de les que feia el Xerim ahir sol, que inclús superen les que hem gravat amb la banda. Ah, sí? Sí, són molt bones. Uh-huh. Si no, són diferents. Sí, sí, sí, això segur. Bueno, a veure si algú s'atreveix a convèncer-se. A veure si això funciona i algun dia s'ho treu. Escolta, us teníem aquí entre nosaltres aquesta nit. Nosaltres volíem parlar amb vosaltres la setmana passada, perquè aquest cap de setmana passat Barry Pomelo, no sé en quin format, estaven a la cafeteria Slavi, a les Borges Blanques. Tu saps, tu hi eres, no hi eres, éreu banda. Hi era. I llavors què vau fer? Vau fer banda a la Slavia? Sí, vam fer banda. Estàvem els 6 a l'escenari. Què dius? I et diré més, vam fer el concert d'una horeta i mitja, vam descansar mitja hora, i el jefe ens va dir, Albert va dir, ei, pugeu i toqueu alguna cosa més. Què diu? 2 hores i mitja. Hosti, m'ho vaig perdre, mare de Déu. Ostres, pues, una llàstima. No, i us teníem aquí... Perquè som al costat, vosaltres. Sí, sí, sí, sí, sí, no, és que això és la cita ideal. Però bueno, tenim l'excusa de que, doncs, Vilaseca no ens cau gaire lluny, i sou a Vilaseca aquest cap de setmana, sí o no? Sí, no? Sí, que hi som. Sí, que hi sou. Vale, vale. El dissabte. Val, doncs Vilaseca, doncs, bueno, la gent de Lleida, la platja de la gent de Lleida, doncs és Vilaseca, Salou i tot això, doncs bueno, una excusa ideal és anar a Vilaseca. Què tal el tema dels directes? Com ho porteu? Bé, no? Jo crec que molt bé. No, ens falla, sincerament, ens falla i no ho hauria de dir, però la gent poquet. Sí. Perquè jo estic visquent ara a Mallorca, i clar, la gent sense la bateria no és el mateix. No. Jo faig les meves coses aquí, ells la segueixen sense mi, i llavors, quan puc, m'escapo i fem un assaig i anem a tocar. Bueno. Però el concert de l'altre dia realment me va anar a tocar i feia dues setmanes que no havia assajat. Vale. I vulguis o no, hi ha algun tema que es nota. Bueno, però després això supleix amb les ganes, suposo. Sí, home, les ganes que hi posem són tremendes. Vull dir, nosaltres ens entreguem a cada concert com si fos l'últim. Sí, sí, això ens han explicat, eh? I d'això és de les coses que ens cridarem un concert de Veri Pomelo, de les ganes que hi poseu. Per exemple, com se barreja Veri Pomelo i Auditori de Barcelona? Se barreja... que va ser una mescla una mica explosiva. Sí, no? Va costar una miqueta engegar la cosa, no? Estem acostumats a anar a garitos, a alguna festa major, a algun festivalet, i el tracte sempre ve ser el mateix. I aquell dia a l'Auditori, doncs, es van posar moltes normes, tot és molt més senyorial, tens 8 tios treballant pel concert, i vam quedar una mica així, no?, sobtats, i sobretot tenir el públic sentat. Ja, això ha de canviar molt. canvia la situació, però... Lo maco va ser sortir amb les mateixes ganes de sempre, de deixar-nos intimidar per tota la situació, i això es va demostrar que a mig concert tothom es va aixecar i es va liar una bona festeta. Sí, algo hem llegit sobre el tema. Doncs, bueno, afortunadament a Vilaseca suposo que aquestes limitacions o diguem, característiques especials no les tindreu i esperem doncs, disfrutar d'un concert 100% Veri Pomelià. Esperem no fer sentar el públic. No, segur que no. Segur, no al revés. Segur, estic convençut que no serà així. I doncs fins aquí l'entrevista, però abans, Pol, nosaltres, i ara aquí t'estic atracant a mano armada, ens agrada, a part de doncs, conèixer la vostra música, conèixer la música que us agrada. Tu podries així, doncs això, a bote pronto, recomanar-me un parell de coses que t'agradin d'aquí, d'allà, d'ara, d'abans, i algun dia doncs, intentarem escoltar-les aquí al Càpsules. T'atreveixes a fer alguna recomanació? No té que ser res especial, sinó coses que a tu t'agradin. Pol. A mi m'agrada molt personalment, i ara m'estava llegint la biografia del Tom Waits. Vale, entesos. Jo recomanaria aquest últim disc que va treure, que és triple, Orphans, que, bueno, si el busqueu per segons quina web d'aquestes el podeu trobar molt baratet. Segurament. I és com un recopilatori de cançons que s'havien quedat fora i coses noves que ha fet el tio. I a l'espera que es tregui alguna cosa nou, això, doncs, el ser triple dona molt que parlar. Vale. I alguna altra recomanació? O ens quedem amb Tom Waits, que déu-n'hi-do el que dona? Tom Waits dona molt i dona per anar fent. I hi ha un grup que també em té molt fascinat, que es diuen Raconteurs. Ah, els hem escoltat. El Jack White, dels White Stripes. Sí, sí, per la seva... Que, bueno, suposo que vaig una mica traçat descobrint aquest grup fa poc. No, però no es tracta de donar pistes de novetats, sinó del que t'agradi. I... Sí, exacte, vull dir que cadascú descobreix tot quan toca, no? Quan ve. Ahir una amiga meva em deia que havia descobert els veus de Thunderground. Doncs imagina't. Doncs mira. Imagina't. Perfecte, tard o d'hora. Nunca és tard de... Clar, és molt tard que mai. I tant. I, efectivament, no es podria dir millor. Doncs moltes gràcies per les recomanacions, Pol. El proper Càpsules mirarem d'escoltar-les. I gràcies per la teva col·laboració, per l'entrevista. I desitjar-vos molta sort, que aprofiteu aquesta mega onada que són els Veri Pomelo i que ho disfruteu. D'acord? Moltes gràcies per fer-nos tant de cas i espero trobar-nos tots a Vilaseca. Molt bé, així ho farem. Bona nit. Bona nit, adéu. Bona nit, adéu. Us en recordeu d'aquells dissabtes fumant a la vora del riu prenent algo a la inexorable i jo estic cada dia més perdut. Ara sou a casa cuidant un nadó, em costa assimilar la situació. Qui sap el que ens espera? Me nota que sent m'estimava quan dorm, quan plora, quan menja i quan riu. Hi ha joguines per tota la casa. Els avis han comprat sabates i vestits que aviat es quedaran petits. Que sigui afortunada és el meu únic desig. Mira com creix la nissaga. Els Berry Pomelo, que estaran a la nit del dissabte a la Fira de Vilaseca, i doncs d'altres que també seran amb aquesta, ja parlo com la gent de Flix, amb aquesta fira, doncs des dels Inspira, per exemple, el Pau Vallvé, doncs això, els Berry Pomelo, i uns altres que també seran són l'Eric Fuentes i el Mal, que són la banda que l'acompanya, l'ex-líder o líder de la extinta banda d'un Finished Sympathy, que continua tan rocker com sempre. I si doncs ja ens han deixat anar una mica al començament, per exemple, amb la Maika Makoski, ara ho fem amb ell, i Growl. Déu-n'hi-do l'Eric Fuentes amb la seva banda El Mal. Doncs amb l'Eric Fuentes i per exemple els Berry Pomelo estan el dissabte per la nit a la Fira de Música al carrer de Vilaseca. Divendres doncs d'altres propostes, Mi and the Beast, que escoltàvem abans, els Valencians Litoral, sens dubte una més que interessant doncs això, proposta. També la Iaia, l'Epian, que també hem escoltat aquí al programa. La veritat és que la fira val la pena. Com també doncs aquest dissabte, diria que és Vicky Mel, Vicky de Clascar, entre nosaltres, a les nostres terres, exactament a les Borges Blanques. També un concert que doncs podria interessar. I la veritat és que ens han posat la mel als llavis al Pol parlant-nos del concert que van fer a l'Eslàvia. Segur que va ser doncs apoteòsic, tal com ens ho explica. A banda del complet dels Berry Pomelo, sí, allà dintre del mini escenari de l'Eslàvia, amb el caliu humà que allà s'hi genera i amb les ganes que els hi posen, segur que va ser doncs això, la bomba. Doncs fins aquí el Càpsules. Recorda doncs que tens la Festa Major de Lleida, també properament la Cetarga, més endavant la de Mollerussa, propostes musicals mil i una, afortunadament, i més que n'hi hauran. I doncs això, que disfrutis de la música de la manera que et vingui de gust. Bona nit. Shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, shi